czy polecieć. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które mieści się obok Parku Lale i obok znakomitego Muzeum Dywanów i samo w sobie zresztą jest z architektonicznego punktu widzenia dziełem sztuki, pokazuje część swoich schowanych w podziemiach legendarnych zbiorów. Zbiory są potężne, ponoć 4000 dzieł sztuki mieści się w tym muzeum. Wystawa zatytułowana jest Podróżnicy do Rzymu i Berlina i nawiązuje w pewien sposób do sytuacji, która tak naprawdę nie zaistniała. Otóż dokładnie te obrazy, które są pokazywane na tej wystawie w Teheranie, miały pod koniec roku ubiegłego trafić najpierw do Berlina, później do Rzymu. Tam miały być pokazywane w muzeach, no zapewne przyciągając tysiące, dziesiątki, może setki tysięcy zwiedzających. Trudno nie spodziewać się ogromnych tłumów, które chciałyby te dzieła zobaczyć. Ostatecznie do wyjazdu tych dzieł z Iranu nie doszło. Nie do końca chyba wiadomo dlaczego. To znaczy powody podawane są różne, ale myślę, że w takim przypadku nie trzeba za bardzo im wierzyć. Niemcy, Włosi nie krują rozgoryczenia. Irańczycy mają nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się do tych wystaw doprowadzić, tak żeby mogły się w Berlinie i w Rzymie odbyć. A wśród tych dzieł, no arcydzieła tak naprawdę najbardziej znanych autorów współczesnych, Pablo Picasso, Jackson Pollock, Francis Bacon, Andy Warhol, wielu też twórców irańskich, pewnie nieco mniej znanych na Zachodzie, choć myślę, że tacy jak Parviz Tanavoli czy Bahman Mohsen mają także swoich wielbicieli tutaj. Oprócz nich Sohrab Sepehri, znany chyba bardziej jako poeta i na przykład Monir Farman Farmajan, a zatem nie tylko obrazy są prezentowane, ale także lustrzane mozaiki, które przez dziesiątki lat tworzyła żyjąca wciąż i mająca dziś bodaj 94-95 lat Monir Farman Farmajan. Wracamy do muzyki współczesnej, bieżącej i sięgamy po nową płytę wokalisty, który w Radiu Teheran pojawia się rzadko. To Salar Agili. چون شوم خاک رش چون شوم خاک رش دامن بیفشانند ز من چون شوم خاک کرش دامن بیفشانم زمان ور بگویم دل بگردان، ور بگویم دل بگردان، رو بگرداند ز رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، ور بگویم با در بگویم باز پوشان، باز پوشان زمان یا جا خونم تشنه و او به خونم تشنه و من بر لب اشتاچون شود او به خونم تشنه و من بر لب اشتاچون شود کام بستانم از او یا داد بستاند ز من یا دل جان یا گرچه فرهادم به تلخی جان برایت باک نیست گرچه فرهادم به تلخی جان حکایت های شیرین باز میماند زمان دل گرچه فرهادم به تلخی جان برایت باک نیست بس حکایت های شیرین باز میماند زمان آخ دای عزیز منم آخم تنیدن یاد تو تنیدن یاد تو در تارو بوده بود لبریز است بود لبریز است عشقت وجوده تنیده یاد تو تنیده یاد تو در تارا بودم بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودم تو بودم کردی از نابودی و با مه پروردی تو بودم کردی از نابودی و با فدای نام تو فدای نام تو بود و نبودم فدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن میهن ای میهن به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم به هر حالت که بودم با تو بودم به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم به هر حالت که بودم با تو بودم تو بودم کردی از نابودی و با مهربانی تو بودم کردی از نابودی و با مهربانی صدای نام تو صدای نام تو بود و نبودم صدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن میهن ای میهن فدای نام تو، فدای نام تو، بود و نبودم، فدای نام تو، بود و نبودم. میهن ای میهن، میهن ای میهن، میهن ای میهن، میهن ای میهن. Michan. Taki tytuł nosi nowy album Salara Agiliego. Rzadko sięgam po jego wydawnictwa i przyznam szczerze, że nie śledzę na bieżąco tego, co Salar Agili publikuje, a ta płyta zainteresowała mnie ze względu na osobę kompozytora. To Mohammad Jalil Andalibi, Kurd z pochodzenia, którego kompozycje jeszcze przed rewolucją śpiewały irańskie wokalistki, takie jak Homeira czy Parisa. Mohammad Jalil Andalibi komponował także m.in. dla Mohammada Rezy Shajariana na przełomie lat 70. i 80. Salar Agili na tej swojej nowej płycie Michan sięga po poezję m.in. Maulany i Hafeza. Z twórczości tego drugiego wybrał na przykład taki piękny, miłosny gazal, który wydaje mi się, że gdzieś kiedyś został opublikowany w polskim tłumaczeniu, ale ponieważ nie udało mi się go znaleźć na czas, to pozwalam sobie przytoczyć taką pisaną ołówkiem wersję. Jeśli stanę się kurzem na jej drodze, odwróci ode mnie skraj swojej sukni. I jeśli poproszę ją o odwrócenie serca, odwróci ode mnie swoją twarz. Swoją pełną kolorów twarz pokazuje każdemu, jakby była kwiatem. I gdy poproszę ją, by zakryła ją przed innymi, zakryje ją przede mną. Ona spragniona jest mojej krwi, ja spragniony jestem jej ust. Aż zobaczymy, czy to ja wydobędę z niej pocałunek, czy też ona ze mnie ostatnie tchnienie. Jeśli jak w gorzkiej historii Farhada mam stracić życie, nie straszne mi to. Wiele słodkich opowieści zostanie po mnie. Przy czym słodkich to po persku shirin i tu oczywiście jedna z wielu gier słownych, które Hafez rozgrywa w swoim gazalu. Shirin to imię ukochanej Farhada. Ale proszę sobie wyobrazić i przez chwilę pomyśleć, jakże innego znaczenia nabiera ten wiersz, ten gazal Hafeza, zestawiony z tym dobrze znanym w Iranie tasnifem, który zaraz po gazalu zaśpiewał Salar Agili. Brzmiał on mniej więcej tak. Ojczyzno, moja ojczyzno, twoja pamięć wpleciona jest w mój wątek i w moją osnowę. Pełny jestem twojej miłości. Twoja pamięć wpleciona jest w mój wątek i w moją osnowę. W byt z niebytu mnie zmieniłaś swoją dobrocią. Poświęcę wszystko w twoje imię, na każdym zgromadzeniu, w każdym więzieniu, w każdym szczęściu i w każdej żałobie, w każdym stanie, w jakim byłem. Byłem z tobą. Tę deklarację do ojczyzny śpiewał zaraz po rewolucji Mohammad Reza Shajarian, a jej kompozytorem jest ten sam, co w przypadku Salara Agiliego, Mohammad Jalil Andalibi. Za chwilę zresztą posłuchamy tej wersji. Jasne będzie to, że to tak naprawdę ta sama kompozycja. Oficjalna wersja, która została wtedy opublikowana, pozbawiona jednak była refrenu, który nadaje utworowi zdecydowanie świecki charakter. Było to w czasie, gdy nowa władza bardzo dynamicznie promowała jedyną słuszną, silnie religijną retorykę, ale w podziemiu zaczęła wtedy krążyć wersja nieocenzurowana, która zrobiła ogromną karierę i do dziś jest w Iranie niezwykle popularna. Brzmi tak. شنیده یاد تو در چارم بودم میهنه میهن میهنه میهن بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن میهنه میهن شنیده یاد تو شنیده فدای نام تو بود و نبودم، فدای نام تو، فدای نام تو بود و نبودم. میهن ای میهن، میهن ای میهن. محمد رضا شجریان، Michan ej Michan, wersja nigdy oficjalnie w Iranie nie opublikowana, stąd też taka nie najlepsza jej jakość. Nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Teheran nie zaczęło się, jak to ostatnio bywało w zwyczaju, jakąś wycieczką do Turcji. Nie dlatego, że to irański Nowy Rok, ale dlatego, że taką wycieczkę zaplanowałem na koniec. Z tym, że nie do Turcji, ale do Indii, kraju, w którym Radio Teheran pojawia się sporadycznie, ale nie sposób było, tak sobie pomyślałem, nie skorzystać z okazji, że do Polski przyjechał właśnie Ranjit Rajwada. To młody muzyk, ma raptem 24 lata w tym momencie, od kilku lat jest ogromną gwiazdą w Indiach, a to po tym, jak wygrał konkurs dla młodych talentów, reality show, nie wiem do końca, jak się takie programy nazywają. W każdym razie Ranjit wziął udział w programie telewizyjnym, gdzie przychodzą młodzi i śpiewają różne popowe piosenki, a on przyszedł i zaczął śpiewać gazale, pieśni, które raczej nie mają swojego najlepszego czasu w Indiach. Z Ranjitem udało mi się porozmawiać. Ranjit wystąpił w czwartek z koncertem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten koncert będzie retransmitowany na antenie radiowej Dwójki, podobno 19 kwietnia. Jeszcze nie wiem o której godzinie, ale można zapisać sobie tę datę w kalendarzu, bo koncert, który miałem okazję podglądać momentami, naprawdę robił większe wrażenie nawet niż te utwory, które udało mi się wcześniej usłyszeć, a w które Ranjit wyposażył dziennikarzy polskich. Postanowiłem wykorzystać to nasze spotkanie do tego, żeby postarać się zrozumieć związki między Indiami a Iranem właśnie z perspektywy gazali, bo ta historia pojawienia się gazali w Indiach znana mi jest tylko i wyłącznie z perspektywy irańskiej. To w czasach, kiedy Safawidzi doszli do władzy w Iranie, czyli początek XVI wieku. Wielu poetów wyjechało na wschód, nie mogąc zbyt jasno wyrażać swoich poglądów w dość brutalnej nowej rzeczywistości. Stąd też czasy Safawidów, które tak naprawdę były rozkwitem w wielu dziedzinach sztuki i doprowadziły do powstania Esfahanu, miasta, które znamy do dziś i wygląda tak, jak wygląda właśnie od czasów Safawidów. Ale dla poezji, dla wolnomyślicieli, szczególnie dla poezji sufickiej, mistycznej, były to czasy zdecydowanie złe. Zatem wielu poetów wyemigrowało do Indii, tam osiadło na jakiś czas. Kilku z nich po pewnym czasie wróciło, kilku zostało. Gazale w ten sposób dotarły do Indii i tam wykształcił się troszeczkę inny styl od tego mistycznego, sufickiego, znanego z Iranu. Wykształcił się styl, powiedzielibyśmy, nieco bardziej barokowy, jeśli można próbować tak to przetłumaczyć. Z tych impresji hafezowych przeszliśmy do epoki baroku. Postanowiłem zapytać Ranjita najpierw o to, jaka jest kondycja tradycji śpiewania gazali w Indiach. O to, co odpowiedział. Actually, it's diminishing in the year of 2005 to 2009. The ghazals never came in reality shows in India, but in the 2010, when I was in that show, I was properly a ghazal singer. I sing only ghazals, classically ghazals. The reality show is totally for Bollywood songs, you know, but I entered, and you know, it's because of God, Almighty God. Ghazal start is in reality shows, and that's great. And by the time, I'm really feel proud that in all over world, the audience listen the ghazals, and it's now growing again. I think the audience are there, but singers are few. This is the main reason, because there are very few people do difficult things. More are in the easy way. And I love to do difficult. Ranjit mówi, że właściwie to do roku 2009 ta tradycja zanikała. Do roku 2010, kiedy on wystąpił w hinduskim reality show, gazele nigdy się tam nie pojawiały. To były produkcje, te reality show, zdominowane przez Bollywood. On w tamtym czasie śpiewał tylko gazale, tylko klasyczne gazale. Ale, jak mówi, za sprawą wszechmocnego Boga wziął udział w programie zatytułowanym Saregamapa i czuje dumę, że od tamtej pory przybywa na całym świecie osób słuchających takiej muzyki. Publiczność jest spora i rosnąca, ale wokalistów jest raptem kilku, bo niewielu chce się podejmować trudnych zadań. Większość ludzi wybiera te prostsze. Ja wolę te trudniejsze, mówi ze śmiechem młody Ranjit. Podpuszczam go zatem nieco, pytając, czy możemy powiedzieć, że to on jest odpowiedzialny za to zjawisko rosnącej popularności śpiewania i słuchania gazali, a on odpowiada tak, miarkując się w połowie zdania. You can say he's responsible God. Można powiedzieć, że to on jest za to odpowiedzialny i pokazuje wtedy na górę, dodając Bóg. Pytam Ranjita, mając nieco na względzie, że to młody chłopak i jak wynika z dalszej części naszej rozmowy, ma zamiar uczyć i dokształcać się całe życie, bardzo pokornie podchodzi do tego, gdzie jest w tym momencie. Nie zależy mu naprawdę na ogromnej sławie, na ogromnych pieniądzach. To nie dlatego zajmuje się tym, czym się zajmuje, ale jest kolejnym etapem, kolejnym ogniwem łańcucha, które ma na celu przekazać kolejnym pokoleniom te tradycje. Zagaduje Ranjita o gazale już bardziej konkretnie. Mówię mu, że tam, skąd do Indii trafiły, czyli w Iranie, często wiążą się z mistyką, z sufizmem i opowiadają o miłości, ale trudno jednoznacznie powiedzieć, czy mówią o miłości do człowieka, czy do Boga. I pytam, czy tak samo wyglądają gazale w Indiach. The ghazal started in Iraq and all, you know, that places. They don't sing. They always read the ghazals. But in India, Pakistan, the music, the ragas and our they mix with the ghazal and they in India we composed the ghazal with the poetry sense both, so it's a good, you know, mixture. Gazale jako gatunek powstały mniej więcej na terenie dzisiejszego Iraku, ale oni ich nie śpiewają, oni je tylko czytają. Za to w Indiach, w Pakistanie muzyka, ragi łączone są z gazalami. Komponujemy muzykę, która odnosi się do wierszy, do nastroju, który zamierzył autor. Pytam Ranjita, czy można na przykład połączyć kilka wersów z jednego wiersza z wersami z drugiego wiersza, po to, by nadać nowe znaczenie, wyrazić swój komentarz na temat bieżącej sytuacji na przykład. To zabieg niezwykle popularny w Iranie, ale po tym jak Ranjit odpowiedział na to pytanie, zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo jest to uwarunkowane obecną sytuacją, jak jest to w Iranie sposób na omijanie cenzury. Nie do końca chyba zrozumiały gdzie indziej, bo Ranjit po chwili zastanowienia odpowiada, że to bardzo trudne. Actually it's difficult. We can't combine both the poet or the that line. We can't. Because the poet writes something fully. He imagine it full the ghazal, not for only paras. So we have to just take the full ghazal. We have to only sing the full ghazal which wrote by the poet. We can't mix it. It will not give you the meaning, you know. You can't reach to the audience or to the heart if you mix Nie możemy łączyć wersów z jednego wiersza z wersami z innego. Poeta wyraża jakąś pełną ideę, myśli o gazalu całościowo, a nie pojedynczymi wersami. Musimy więc wziąć cały gazal, inaczej nie da to pełnego znaczenia. Nie trafisz do ludzkich serc, jeśli je pomieszasz. Tak wygląda perspektywa hinduska na gazale. Niezwykle ciekawa dla mnie, dlatego że całkowicie odmienna od tego, jak gazale, jak ta średniowieczna, klasyczna poezja perska jest postrzegana. Ranjit Ranjwada w czwartek, jak wspomniałem, wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 19 kwietnia ten właśnie koncert będzie można usłyszeć na antenie radiowej Dwójki. Ranjit Ranjwada, młody muzyk, młody wokalista, śpiewak gazali z Rajasthanu, z Jaipuru dokładnie. I tak sobie pomyślałem, że z tą muzyką Rajasthanu, dokładnie z Jaipuru, zostaniemy już do końca. Za chwilę zespół Musafir, który ma chyba jednak nieco bardziej sufickie podejście do gazali. Za ostatnie dwie godziny dziękuję Bartek Gil, życząc wszystkiego najlepszego w nowym roku 1396 i mając nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. सकी तुम्हें कई मनवार करारी अरे थाल बरोग जमोतिड़ों तो ऊपर नैन धरो रंग ही रंग बनाया रे रंग ही रंग बनाया रे आदमी बनवाया बनवाया हो अंत बाहर भी ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਔਰ ਜੋਗੀ ਸਾਂਗ ਰਚਾਇਆ ਅਰ ਕੂਲੇ ਸਾ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਅਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਔਰ ਦਿਲ ਮੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਪਾਇਆ ਅਰ ਕੂਲੇ ਸਾ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਜੋਗੀੜਾ ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਤੂਨੇ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਅਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਆਇਆ ਔਰ ਅਲੀ ਕਾ ਰਸਤਾ ਉਸਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਰਸਤਾ ਖੁਦਾ ਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ ਖੁਦਾ ਕੇ ਪਾਸ ਤੁਝੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਇਆ ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਤੂਨੇ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਅਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੋ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀੜਾ ਬਣ ਆਇਆ ਰਜ ਜੋਗੀ ਰਜ ਜੋਗੀ ਰਜ ਜੋਗੀੜਾ ਬਣ ਆਇਆ ਬਣ ਆਇਆ ਬਣ ਆਇਆ ਬਣ ਆਇਆ ਬਣ ਆਇਆ ਆਇਆ ਆਇਆ ਆਇਆ ਆਇਆ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀੜਾ ਰਜ ਜੋਗੀੜਾ ਬਣ ਬਣਾਇਆ।